أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. توفیق الہی سے سورہ آراف کی آیت نمبر 131 سے لے کر آیت نمبر 136 تک یہ آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں. ان آیات مبارکہ میں جو مضمون بیان فرمایا گیا اس کے ترجمہ اور تفسیر سے پہلے چند لفظوں میں پچھلی آیات کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے تاکہ اس مضمون کا اس کے ساتھ ربط واضح ہو جائے. پچھلی آیات میں آپ حضرات نے سنا کہ جس وقت فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جادوگروں کو دھمکی دی کہ میں تمہیں ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی پہ چڑھا دوں گا، تو قوم کے سرداروں نے کہا کہ یہ دھمکی تو ان کے بارے میں ہے، حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کیا تدبیر کی، کیا سوچا؟ اگر ان کو چھوڑ دو گے تو وہ زمین میں فساد مچاتے پھریں گے، اسی حالت میں پھر وہ تمہارے لیے خطرات بنیں گے، تمہاری حکومت کے لیے اور کرسی کے لیے. تو وہ کہنے لگا کہ ہم ان کے بارے میں بھی تدبیر کریں گے کہ ان کے بچوں کو، جتنے بھی نرینہ اولاد ہے، قتل کروا دیں گے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیں گے. چنانچہ جب بچے ان کے قتل ہو جائیں گے، لڑکیاں باقی رہ جائیں گی، وہ ہمارے گھروں کے کام کاج کریں گی، نسل ان کی ختم ہو جائے گی. یہ دھمکی سن کر بھرے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں وہ ایک کیفیت پیدا ہوئی کہ اب یہ نئی مصیبت ہمارے اوپر کھڑی ہونے والی. حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم اسی طرح دکھ اور مصیبت میں مبتلا ہوئے، اب آپ کے آنے کے بعد پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، صبر کرو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں ہی زمین کا وارث بنائیں گے. اللہ تعالیٰ تقوی والوں ہی کو فتح عطا فرماتے ہیں، انہیں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سرخروی عطا فرمائیں. چنانچہ ان آیات میں یہ بیان فرمایا، ابھی جو آیات تلاوت کی گئیں ان میں آل فرعون کی ایک بری خصلت کا یہ ذکر کیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان پر جب عذابوں کا سلسلہ شروع ہوا تو پہلے، سب سے پہلے جس عذاب کے ذریعے سے ان کو جھنجھوڑا گیا، ان کو خبردار کیا گیا، وہ قرآن نے ذکر فرمایا جس کا ترجمہ آپ نے پچھلے درس میں سنا، آیت نمبر 130 کہ ہم نے فرعون اور اس کی آل کو قحط سالی کے ذریعے اور غلہ اور اناج اور پھلوں کی کمی کے ذریعے گرانی کے ذریعے سے پکڑا کہ شاید اس سے نصیحت حاصل کر لیں. چنانچہ انہوں نے اس گرانی، اس مہنگائی، ان اموال کے کم ہونے سے کوئی نصیحت حاصل نہ کی، توبہ نہ کی، ایمان نہ لائے اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، بلکہ ان کی یہ بری خصلت ظاہر ہوئی. اور یہ جو ابھی مزاج آل فرعون کا یعنی ذکر کیا گیا، یہ اکثر انسانوں کے بارے میں قرآن کریم نے ذکر فرمایا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی حسنہ پہنچتی، کوئی اچھی خبر، کوئی ان کو کہیں سے مال حاصل ہو گیا، کہیں سے پیداوار اچھی ہو گئی، تو اس کو اپنا کمال سمجھتے کہ ہم تو اس کے حقدار تھے جو ہمیں ملا. اور جب کبھی ان کو کوئی نقصان والی بات آتی، کوئی دکھ آتا، تو وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والی قوم بنی اسرائیل کے بارے میں برا گمان کرتے، یہ ان کی نحوست کی وجہ سے مصیبتیں. چنانچہ بدفالی لے، بدفالی کو عربی میں تیارہ کہا جاتا ہے، تیارہ. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام کے اندر لا تیارتا ولا ہامتا ولا سفر، یہ آپ کا ارشاد. لا تیارہ، کسی قسم کی بدشگونی کا اسلام میں تصور نہیں، اسلام میں نہیں ہے. کسی چیز میں نحوست نہیں، نہ کسی دن میں نحوست، نہ کسی فرد میں نحوست، نہ کسی جگہ میں نحوست، کسی چیز میں نہیں. ہاں جس چیز میں ہے اس کی طرف انسان توجہ نہیں کرتا، اس کے اپنے اعمال جس کی بنیاد پہ اس کو پکڑا جاتا، جس کی بنیاد پہ مصیبت آتی. چنانچہ ایک آدمی وہ خود برے اعمال میں مبتلا، گناہوں میں مبتلا، اس کے گھر میں مصیبتیں، پریشانیاں، تو بجائے اس کے کہ توبہ کرے، تقوی اختیار کرے، گناہوں کو چھوڑ دے، ان اسباب کو ختم کرے جس سے اللہ کی ناراضگی ہوتی، وہ ہر گھر میں آنے والے فرد کے بارے میں، یہ جو بندہ آیا تھا نا بس اس کے بارے میں، یہ جو خاتون آئی تھی نا بس اس نے کچھ کیا، وہ نظر ہی نہیں جاتی. یہ وبال پر وبال ہے کہ اس کی اصل جو جڑ ہے اس کی طرف توجہ ہی نہ جائے. اسی طرح پہلے ایک مصیبت تھی اور پھر بدگمانی کی دوسری مصیبت میں مبتلا کر، ایک مصیبت میں پہلے مبتلا تھے اور دوسری پریشانی کہ فلاں نے کیا، اور یہ رشتہ داریوں میں یہ چیز عام ہے. یہ تیارہ کہتے ہیں اس کو، بدفالی لینا. اسلام میں بدفالی کی اجازت نہیں. اسی بدفالی کا جو یہاں لفظ ذکر فرمایا، وہ یہ طائرکم ذکر فرمایا، یہ بدفالی کو تیارہ کیوں کہا جاتا ہے؟ زمانہ جاہلیت میں لوگ پرندوں سے بدفالی لیتے تھے. مثال کے طور پر سامنے دیکھا کہ کوئی کوا اڑا اگر بائیں جانب نکل گیا تو سمجھتے تھے یہ کام ہمارا بڑا مشکل ہوگا، وہیں سے واپس لوٹا. کوا درخت سے اڑتا اور دائیں جانب اڑ جاتا تو سمجھتے جی بڑی خیر ہوگی. بس اسی طرح بلی سے، اسی طرح اور کالے جانوروں سے، اور آج بھی اسی طرح زمانہ جاہلیت کے تصورات کی طرح جہالت کی یہ باتیں آج بھی معاشرے میں موجود. پرندوں سے بدفالی لینا، چونکہ پرندوں سے لی جاتی تھی اس لیے اس کا عربی میں نام تیارہ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا اسلام میں بدفالی کی کوئی گنجائش نہیں. ولا ہاما، نہ تو کھوپڑی کا کوئی تصور. پرانے زمانے میں جاہلیت میں ہوتا تھا، جب مردہ فوت ہوتا تو اس کی کھوپڑی سے جب وہ بوسیدہ ہو جاتی تو ایک الو کی شکل کا پرندہ نکلتا ہے. وہ جہاں جاتا ہے وہاں جا کر جب بولتا ہے وہ جگہ ویران ہو جاتی. تو مردے کی کھوپڑی سے پرندے کے نکلنے کے تصور کو اسلام نے ختم کیا. ایسی کوئی بات نہیں. ولا ہاما، ہاما بھی نہیں، ہاما کھوپڑی کو کہتے. ولا سفر، اور سفر کے مہینے میں بھی کوئی نحوست نہیں. سفر کے مہینے میں کاروبار کا شروع کرنا، سفر کے مہینے میں نکاح کرنا، سفر کے مہینے میں کوئی کسی کام کا سوچنا، یہ منحوس سمجھنا، یہ زمانہ جاہلیت کے مشرکوں کا فعل. آپ نے سفر کا نام ہی بدل دیا، یہ سفر الخیر ہے، یہ سفر تو بڑے خیر والا مہینہ. اور فرمایا سفر کا دوسرا نام سفر المظفر، جو سفر میں کام کرے گا وہ مظفر یعنی ظفر اور کامیابی حاصل کرے گا. اسلام نے ان شگونوں کو ختم کیا. تو اس لفظ کو قرآن کریم نے یہاں ذکر فرمایا کہ جب ان پہ آل فرعون پہ کوئی مصیبت آتی تو بدفالی لیتی ہے، جو حضرت موسیٰ اور ان کی جماعت ہے بس ان کی وجہ سے بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہے. جب کوئی اچھی خبر ملتی، کوئی نعمت حاصل ہوتی، اپنا بازو کا کمال سمجھتے، تکبر میں اور خود پسندی میں سے، بجائے اس کے کہ اس نعمت کو منسوب کرتے اللہ کی طرف کہ ذالک من فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ محروم ہے، یہ اللہ نے فضل عطا. قرآن نے دوسرے انداز میں اس قسم کے مزاج کو سورہ الفجر میں ذکر فرمایا. فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَامَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنْ وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنْ. بس جس وقت اس پہ آسودگی ہوتی ہے اس کے خیالات کچھ اور ہوتے ہیں, جب تنگی ہوتی ہے اس کے خیالات. دونوں حالتوں میں بندے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ نعمت کی حالت بھی اس کے لیے آزمائش ہے اور مصیبت کی حالت بھی اس کے لیے آزمائش. چنانچہ یہاں فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ, سو جب پہنچتی ان کے پاس کوئی حسنہ, یعنی ان کو ملتی کوئی اچھی چیز, کوئی بہتری, کوئی بھلائی, قَالُوا لَنَا هَذِهِ, کہتے یہ تو ہماری ہے, یعنی ہم اسی کے لائق اور مستحق تھے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, اور اگر ان کو کوئی بری چیز پہنچی, کوئی مصیبت, کوئی عذاب, کوئی تنگی آتی, یطیرو, اسی پرندے سے, پرندے کو عربی میں طائر بولتے ہیں, پرندے کی طرح جو جہاز اڑتا اس کو طیارہ بولتے, طیارہ, تو طائر, یطیرو بموسیٰ, اس لفظ کو سمجھانے کے لیے میں دوسرے الفاظ کر رہا ہوں, وہ بدفعلی لیتے حضرت موسیٰ سے, وَمَن مَعَهُ, اور حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کے بارے میں بدگمانی اور بدفعلی کا شکار ہو جاتا, کہ ان کی وجہ سے ہو رہا. اللہ تعالیٰ فرما رہے سنو, انما طائرهم عند اللہ, ان کی اپنی ہی نحوست ہے اللہ کے نزدیک, ان کے اپنے اعمال, ان کا کفر, ان کا شرک یہی ہے, اسی وجہ سے یہ مصیبت ہو. قرآن نے فرمایا نا جی, زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, بڑا واضح اعلان, زہر الفساد فی البر والبحر, خشکی میں اور سمندروں میں جہاں بھی فساد برپا ہے, بما کسبت ایدی الناس, یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے, یہ اپنی کمائی ٹھیک کر لیں, اعمال ٹھیک کر لیں, اوپر والے سارے حالات بدل جائیں گے. انسان اپنے اعمال کی فکر نہیں کرتا, گناہوں میں, فوائش میں منکرات بڑھتے چلے جا رہے ہیں, تو حالات کی تبدیلی اور خیر کی خبروں کی بھی کوئی توقع نہیں جب تک کہ انسان اپنی اصلاح نہ کرے. ولکن اکثرهم لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے, نہیں سمجھتے. وقالوا, انہوں نے صاف جواب دے دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, حضرت ہارون کو. وقالوا, اور یوں کہنے لگے, یعنی ان کی اناد ہٹ دھرمی کی انتہا ہے, مہما, جب بھی, تأتینا بھی, آپ لائیں ہمارے پاس, تأتینا, تأتی مانا آپ لاؤ, نا ہمارے پاس, من آیتن, کوئی نشانی, آپ جب بھی کبھی کوئی نشانی بھی ہمارے پاس لاؤ گے, لتسحرنا بها, جس کا مقصد یہ آپ ہم پر کوئی جادو کرنا چاہیں, لتسحرا, تاکہ آپ سحر میں مبتلا کریں, نہ ہمیں, بہا, اس نشانی کے ذریعے آپ ہمیں جادو میں مبتلا کرنا چاہیں گے, نشانیاں لا کر اپنا جادو ظاہر کریں گے. فما نحن لك بمؤمنین, ہم ہرگز آپ پر ایمان لانے والے نہیں, ایسا صاف جواب دے. جھنجھوڑا, ان جھنجھوڑنے سے بجائے کہ متوجہ ہو جاتے, یہی حالت ہوتی جس قوم نے تباہ ہونا ہوتا ہے, وہ چھوٹے موٹے عذاب سے متوجہ نہیں ہوتا, وہ اور زیادہ ڈھٹائی میں, اور زیادہ مصیبت آگے بڑھتا ہے, رجوع اللہ کی اس کو توفیق نہیں ہوتی, اس کو اصلاح کی اور تقویٰ کی توفیق. یہ بھی ایک بڑی علامت ہو, ایک آدمی کو بیماری ہو, ایک آدمی کو خدا نہ خواہ شوگر کی بیماری ہے, اور اس کو میٹھا اور زیادہ پیارا لگنے, اور پرہیز بالکل چھوڑ دے, تو یہ کس طرف جائے گا, یہ بربادی کی طرف جائے, کہ پہلے تو اتنا زیادہ نہیں کھاتا تھا, جب سے شوگر ظاہر ہوئی یہ اور زیادہ شوقین ہو گیا میٹھے کا, اور زیادہ بد پرہیزی میں. یہ تو ادنا مثال ہے, جو چیز انسان کی ہلاکت کی طرف لے جانے والی ہو, ان اسباب میں اور زیادہ منہمک ہو گیا اور اصلاح نہ کی تو برباد ہو جائے. ان کی حالت بھی یہ تھی, پہلے چھوٹا عذاب آیا قحط سالی کا, گرانی کا, اور اس کے بعد نہیں سنبھلے, اور صاف کہہ دیا ہم تو ایمان لانے والے نہیں. تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ, جب ان کی یہ کیفیت ہوئی تو تدریجن اگلی آیات میں عذاب ذکر کیے گئے. میں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر ان آیات کا ترجمہ سمجھنا آسان ہو. جب انہوں نے اس طرح صاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, حضرت ہارون کو جواب دے دیا ہم تو ایمان نہیں لائیں گے چاہے جیسی بھی نشانی ظاہر, اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ دنیا میں ہلکے عذابوں کے ذریعے ان پر بھیجے کہ شاید متوجہ ہو کر توبہ کر لیں, آخرت کے بڑے عذابوں سے بچے. لیکن ان کی ڈھٹائی اور ان کا کفر یہ تھا کہ ان عذابوں کے آنے کے باوجود, ان مصیبتوں کے پھر بھی یہ لوگ نہ سنبھلے. سب سے پہلا ان پر عذاب یہ آیا کہ سب سے پہلے تو ان پر پچھلی آیت میں جو آئے عذاب کا ذکر، قحط سالی آئی، گرانی ہوگی، کھیتی کم ہوئی، نقص من السماء، کھیتی کم ہوئی، لیکن جب اس پر بھی نہ سمجھے تو ان پر زبردست قسم کا بارشوں کا اور پانی کا طوفان آیا جس سے ساری کھیتی ان کی برباد ہو گئی اور ان کی جتنی بھی وہ چیزیں تھیں تباہ ہو گئیں، کھانے پینے کے لیے، رہنے کے لیے مکان نہ رہے، کہاں وہ رہیں، پانی ہی پانی، جس کو دوسرے انداز میں سیلاب کے اندر مبتلا فرما دی. اور ایک ہفتے تک یہ عذاب رہا اور سخت ترین مصیبت میں مبتلا رہے. پھر ان کو 3 ہفتوں کی مہلت دی گئی کہ شاید اس عذاب کے بعد سمجھے. اچھا، اس میں سنبھلنے کے لیے صرف عذاب نہیں تھا، متوجہ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھی، دیکھو یہ اللہ کا عذاب ہے، سمجھ جاؤ. وقت کا پیغمبر ان کو سمجھا رہا، مسلسل اس جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد، اس مظاہرے کے بعد 30 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے. 30 سال تک آل فرعون کو، اور 30 سال کے بعد قوم فرعون کو، فرعون کے ساتھ ان قبطیوں کو بحر کلزم کے اندر غرق کر دیا. اس عرصے میں، 30 سال کے عرصے میں یہ عذاب آتے رہے ان کے سنبھلنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. پہلے سیلاب آیا، سخت قسم کی طوفانی بارشیں ہوئی کہ شاید یہ سنبھل جائے. ایک ہفتہ زبردست قسم کی مصیبت میں گزارا، پھر 3 ہفتے مہلت دے دی گئی، اور 3 ہفتے میں دوبارہ خوشحالی، غلہ زمینوں نے خوب، اب دوبارہ پیداوار ان کی ہوگی. اور اس وقت یہی کیفیت ہوگی، حضرت امام ابن منذر رحمۃ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے نقل فرمایا، جو تفسیر کے سب سے بڑے امام تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی یہاں عذاب ذکر کیے گئے، ان تمام عذابوں میں یہ کیفیت تھی، ایک ہفتہ عذاب میں مبتلا ہوتے، 3 ہفتے پھر ان کو مہلت دے دی جاتی، شاید یہ لوگ سمجھ جائیں. پھر 3 ہفتے کے بعد ایک اگلا ہفتہ، جو ہفتے سے شروع ہو کر ہفتے تک عذاب رہتا، پھر اگلا عذاب آتا. کئی عذاب یہاں ذکر پر، پہلا عذاب یہ. اس کے بعد جب کھیتیاں ہوئیں اور کھیتیاں لہلانے لگیں، تب بھی یہ لوگ، اب ان چیزوں کو دیکھ کر ان کا مزاج یہ تھا کہ جو ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اس میں کون سا کسی کے عذاب کا یا ثواب کا دخل. اللہ تعالیٰ نے ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، الجرار، ٹڈیاں پورے کھیت، ان کے باغات، ان کی فصلوں کو، سب چیزوں کو چٹ کر گئی. یہ بھی ایک ہفتہ تک یہ مسلسل ان پر عذاب رہا. جب یہ کیفیت رہی، اس پر اس قوم کے اندر تھوڑی فکر پیدا ہوئی. اچھا، جتنے بھی عذاب آئے، ان عذابوں کے اٹھنے کی کیفیت یہ ہوتی تھی، جب ان کی مصیبت اور پریشانی کی انتہا ہوتی تو سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے کہ آپ اللہ سے دعا کرو، یہ ہمارا عذاب ختم ہو جائے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، عذاب فوراً ختم ہو جاتا، پھر وہ اسی طرح ضد میں اور ہٹ درمی میں اپنا وقت گزار، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت اور کفر و شرک میں مبتلا. پھر اگلا عذاب آتا، پھر آ کر کہتے جی بس اب ہم مارے گئے، اب تو ہم سمجھ جائیں گے. پھر موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے، پیغمبروں میں بھی بڑی اللہ تعالیٰ شفقت انسانیت کی رحمت کوٹ کوٹ کر بھر کے بھیجتے کہ ان کو انسانیت کے ساتھ کتنا پیار ہوتا کہ شاید یہ قوم سمجھ جائے، پھر اللہ سے دعا کرتے. چنانچہ جو ان پر عذابوں کی ترتیب آئی، سب سے پہلے طوفان اور سیلاب آیا، اس کے بعد ان کی فصلوں کو ٹڈیوں نے آ کر ختم کر دیا اور صفایا کر دیا. پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کو فصلیں اور اناج دیا، پھر بھی نہ سنبھلے، تو اناج میں گھن کا کیڑا مسلط کر دیا، جس سے سارا اناج بھرا بھرایا، غلے ان کے سارے وہ کیڑا کھا گیا. اب وہ جہاں سے بھی اناج اٹھاتے پیسنے کے لیے، نہ ان کو آٹا ملتا، نہ کوئی اور چیز ملتی، یہ بھی ان پر عذاب مسلط ہوا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ان اناج سے اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ کیڑے ختم ہوئے، تو پھر اب ان کے بعد اناج بچا. وہ کہتے تھے جب کھائیں گے مزے کریں گے، اب کھانا پکانا شروع ہوئے، اور پھر اپنی ڈٹائی پر اور نافرمانی پہ اترے، تو اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کا عذاب مسلط کیا. الزفادے، زفدہ کی جمع، زفدہ عربی مینڈک کو کہتے، اتنے مینڈک تھے کہ ان کے پکے پکائے کھانے ترتیب سے آ رہے ہیں. پہلے تو زمینیں برباد ہوئیں، پھر کھیتیاں ہوئیں، کھیتیاں صاف ہوئیں، پھر غلے کو برباد کیا، پھر غلے پر بھی نہ سنبھلے، اب پکے پکائے کھانوں پر عذاب آ گیا کہ ان کی ہانڈیوں میں، ان کے سال، جو کچھ بھی پکاتے اس میں مینڈکوں کے مینڈک آ کر بھر جاتے، یہاں تک کہ اگر بیٹھتے زمین پر ان کا بیٹھنا مشکل ہو گیا، اگر وہ چارپائی پہ لیٹتے، اتنے زیادہ تعداد میں آتے کہ وہ اس کے اندر دب جاتے ہیں، ان مینڈکوں کی تعداد کے اندر، اور ان کی ناک تک، ان کے سینے تک مینڈکوں کا ڈھیر ہوتا، اس میں وہ اس کے اندر چھپ جاتے، کھانے میں موجود ہر جگہ. اب جس کھانے میں مینڈکوں کی تھا، اس کو کیا کھائیں، آٹے میں، ان کے سالن میں، ان کے چاول، ہر چیز میں موجود، پھر آئے اب اس مصیبت اور پریشانی کے، ایک لقمہ اپنے اندر نہ، پانی میں مینڈک موجود ہے موسیٰ علیہ السلام سے، آپ دعا کر دیں اب ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ایک ہفتے کے بعد اس عذاب کو ہٹایا، تو پھر اپنی ہٹ دھرمی اور اسی ضد پر اترے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب، خون کا عذاب مسلط، کہ جہاں سے پانی پیتے وہ پانی ان کے لیے خون، ان کے گھروں میں موجود برتنوں میں موجود پانی، تالابوں میں حوضوں میں سارا پانی خون بناتے، جو پانی کہیں سے شفاف اٹھاتے منہ تک لے جاتے، منہ میں جا کر خون ہو جاتا، اب پانی پینے کی یہ پانی سارا کا سارا ان کے لیے خون بنا دیا. ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ایک بنی اسرائیل کا شخص حضرت موسیٰ پہ ایمان لانے والا، اور ایک قبطی فرعون کے اس آل فرعون میں سے، جو فرعون کو ماننے والا، اس کو خدائی، اس کی خدائی کو تسلیم کرنے، ایک ہی جگہ پہ پانی پیتے. بنی اسرائیل کا شخص پانی پیتا تو پانی گلے میں اترتا، دوسرا پانی اٹھاتا وہ خون بن جاتا. یہ بھی ایک بڑا زبردست قسم کا ان پر عذاب تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر روتے ہوئے آئے کہ ہم تو بڑی مصیبت میں مبتلا ہوئے، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس عذاب سے ان کو نجات دی. پھر بھی وہ لوگ قوم نہ سدھری، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں، یہ قرآن کریم نے جو عذابوں کی کیفیت ذکر کی ہیں، یقین جانیے اسی طرح ہمارے معاشرے میں بھی جتنے عذابوں کی کیفیت یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں وہ ہم میں موجود، لیکن ہماری قوم امت مسلمہ پھر بھی نہیں سدھر. ہم تو بنی اسرائیل کی حالت کو، قبطیوں کی حالت کو دیکھ کر تعجب کر، قتل و غارت گری، فتنہ فساد، شہروں کا امن برباد ہونا، اسی طرح مختلف قسم کے جابر حکمرانوں کا مسلط ہونا اور دشمنوں کا روب تاری ہو جانا، یہ سارے کے سارے عذاب ہیں جو احادیث میں بیان فرمائے گئے، اور سب چیزوں میں ہم مبتلا ہیں، لیکن ہم واپس لوٹنے والے نہیں، اسی مزاج پر آگے بڑھ رہے ہیں. کتنے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان عذابوں کو دیکھ کر توبہ، کتنا بڑا عذاب زلزلے کی صورت میں آئے، کتنی قوم سنبھلی، شاید بڑی بلڈنگ والا، مضبوط عمارت والا محفوظ ہے کہ میں، مجھے یہ زلزلہ، کیونکہ ہم نے زلزلہ پروف بلڈنگ بنائی اس لیے یہ نقصان نہیں دے سکتی. سیلاب میں کتنا کتنا زبردست نقصان لاکھوں انسانوں کو ہوا، یقین جانیے جو لاکھوں بے گھر تھے وہ اسی رمضان المبارک میں نہ روزے رکھتے تھے نہ نماز پڑھتے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، لیکن اسی طرح فتنہ و فساد، چوری، غارت گری، ڈاکے اسی طرح عام، اور اسی طرح فواہش اور منکرات. اور ہمارے مہربان این جی اوز، وہ بھی وہاں مسجد اور مکتب کی فکر نہیں تھی کہ قرآن سیکھ لیں، کوئی اللہ توبہ کر لیں، کوئی کلمہ پڑھ لیں، ان کے لیے سکرینیں لگائی جا رہی ہیں تاکہ اور زیادہ انہیں فوائش میں مبتلا ہوں، پروگرام دیکھیں، جو کیبل کے پروگرام ہیں وہ بڑی ان کی ذہن کی تفریح کے لیے ان کے خیموں کے اندر یہ چیزیں لگیں، یہ تو مشاہدات ہیں جو ان خیموں کے اندر سارے واقع. لیکن یہ قوم، کتنا بڑا زلزلہ آیا، ہزاروں انسان لقمہ اجل بن گئے، اور اس زمان کتنی بڑی تعمیرات ہوئیں، کس ذمہ دار ادارے نے کسی مسجد کی تعمیر ذمہ لی، کسی نے نہیں. پوری دنیا سے جو فنڈ، وہ صرف لوگ ہسپتال کے لیے، یونیورسٹی کے لیے تھا، مسجد نہیں. یہ مسجد ہی ایسی جگہ ہے، یہ مکتب، یہ مدرسہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کی جگہ، انہیں کی برکت سے یہ چیزیں چلتی، لیکن اس کی تعمیر نو کا کسی کے پاس کوئی پروگرام، کسی نے سنا جی اتنی مسجدیں گر گئی ہیں، ان مسجدوں کو دوبارہ بنا. میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ سبق حاصل کرنے کی چیزیں ہیں کہ یہ کیفیت، عذاب پر عذاب آ رہا ہو لیکن واپس انسان نہ لوٹے اور اسی طرح انہیں بڑے عذابوں کی طرف بڑھتا چلا جائے، تو پھر یہ حالت بڑی خطرناک ہوتی. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے اور رجوع اللہ کی توفیق عطا فرمائے. اگلی بات یہ ذکر فرمائی کہ پھر ان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخر میں یہ عذاب مسلط فرمایا کہ ان پر طاعون کا عذاب ہے، جس میں 70,000 آدمی قبطی فرعون کے ان لوگوں میں سے مارے گئے. اس پر بھی نہ سنبھلے تو آخری موقع جب تو وہ ختم ہو گیا، اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کے جب تعاقب میں نکلے ہیں کہ جی اب تو ان کو پکڑ کے ہم ختم کر دیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلتے ہیں، یہ پوری لشکر کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم قبطی نکلے، اللہ تعالیٰ نے سمندر میں لا کر ان سب کو غرق کر دیا، اور یہ قوم پر اس آخری عذاب سے ساری قوم کو برباد کر دیا گیا. اب تک جو آیات تلاوت کی گئی ان میں ان سارے عذابوں کا ذکر فرمایا گیا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، تو ہم نے بھیجا ان پر طوفان، طوفان سے باد و باراں بارش کا سیلاب کا یہ طوفان آیا والجرادہ اور بھیجی ہم نے ان پر ٹڈیاں جو ان کی فصلوں کا صفایا کر گئیں والقملہ اور کیڑے گھن کے کیڑے بازران نے جوئیں بھی مراد لیں کہ ان کے جسموں پر اتنی جوئیں مسلط ہو گئیں کہ ان کے سر کے بھووں کے پلکوں کے ہر قسم کے بال وہ جوئیں چٹ کر گئیں سب چیزوں کا صفایا اتنی تکلیف دہ حالت والزفادیہ اور جب کوئی یہ چیزیں اللہ کے طرف عذابوں پھر تدبیروں سے ختم نہیں ہوتی والزفادیہ اور مینڈکوں کا عذاب والدمہ اور خون کا عذاب بھیجا آیات اس کا تعلق ارسلنا کے ساتھ ہم نے بھیجی نشانیاں مفصلات اس حال میں کو واضح نشانیاں تھیں فاستکبروا سو انہوں نے تکبر کیا وکانوا قوما مجرمین اور تھے یہ ایسی قوم جو مجرم تھے ولما وقع علیہم الرجز اور جب ان پر واقع ہوا عذاب اس عذاب سے مراد جو آخر میں رجز ذکر فرمایا اس سے مراد طاعون کا عذاب جس میں 70,000 آدمی مارے گئے قالوا یا موسیٰ کہنے لگے اے موسیٰ ادعو لنا ربک آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے بما عہد عندک اس چیز کی جس کا وعدہ لیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ سے لئن کشفت عنا الرجز اگر آپ نے ہم سے کھول دیا عذاب لنؤمنن لک ہم ضرور ایمان لائیں گے آپ پر ولنرسلن اور ہم ضرور بھیجیں گے ما آقا آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو ہم آپ پر ایمان بھی لے آئیں گے اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کو چھوڑ بھی دیں گے وہ آپ کے ساتھ اپنے وطن میں جا سکتی ہے فلما کشفنا عنہم الرجز سو جس وقت ہم نے کھول دیا ان سے عذاب تاؤن ختم کر دیا الى اجل ایک خاص مدت تک ہم بالغوہ جس مدت تک وہ پہنچنے والے تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ کی دعا کی برکت سے اس عذاب کی اصلی مدت سے پہلے ان پر اس عذاب کو ختم فرما دیا اذا ہم ینکسون لیکن پھر وہ لگے ینکسون اعراض کرنے لگے نافرمانی کرنے لگے فانتقمنا منہم سو ہم نے ان سے انتقام لیا بدلہ لیا فاغرقناہم فی الیم سو ہم نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اور تھے ہماری آیتوں سے غافل اور لاپرواہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو قرآن تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم اللہم اصلح لنا شأننا کلا اللہم اصلح لنا شأننا کلا اے اللہ ہمارے ہر قسم کے احوال کی اصلاح فرما دیجئے اے اللہ ہمیں تمام گناہوں سے انفرادی اجتماعی گھروں میں ہونے والے گناہ محلوں میں ہونے والے گناہ شہروں میں اور ملک کی سطح پر اللہ اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی نافرمانیوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما یا اللہ تقوی والی پاکیزہ حیات طیبہ نصیب فرما وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم